अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुह। ही आहे पंहिंजो पीर अहसान अल्लाह शाह, पीर झंडे वारा साहिबु वर्सिस पीर ज़ियाउद्दीन शाह। सेम हीअ पंहिंजे हिन में आहे द प्रेवी काउंसिल में 1937 ईस्वी जी जजमेंट आहे। डिलीवर्ड बाय सर शादी लाल। शादी लाल जेको आहे उन पढ़ी ॿुधाई ऐं 1937 ईस्वी छपी आहे। प्रिंटेड बाय फलाणो कराची वग़ैरह 1937 मंझि। हाणे शुरू खे अखा त ॾिसूं, पंहिंजो पहिरियों सुफ़ो आहे अलाह सल प्रिवी काउंसिल अपील नंबर 62 and 63 ऑफ 1934। 1934 में ॼण दाख़िल कई वई। ॿ हुयूं अपीलूं, हिकिड़ी 62 and 63। 62 अपीलंट अपील करण वारो जेको आहे सो आहे पीर अहसान अल्लाह शाह, ऐं पीर ज़ रिस्पोंडेंट यानी जवाबदार जेको आहे हुन में सो पीर ज़ियाउद्दीन शाह आहे। ऐं सेम अपीलंट ॿिए पहिरें में बि ॿिए में बि ॿई 62 and 63 में साॻियो रिस्पोंडेंट। ऐं कंसॉलिडेट अपील्स from the court of the judicial commissioner in Sindh judgment of the lords of the judicial committee of the privy council delivered the 16th January 1937 January the judgment passed the anyway ऐं प्रेज़ेंट एट दी हीअरिंग ॿुधण वक़्तु सुनवाई जे वक़्तु माण्हू मौजूदु आहे लॉर्ड रोश आर ओ सी एच ई रोशे ऐं सर शादी लाल ऐं सर जॉर्ज कैनन आर ए एन रैंकिन आहे आर ए एन के आई एन इहो नालो। हाणे इहे जज आहिनि टे पंहिंजो। हाणे चए थो पंहिंजो दी डिस्प्यूट इन दीज टू अपील्स रिलेट्स टू ए मुस्लिम श्राइन दरगाह मुस्लमाननि जे सां वास्तो रखे थो इन दी प्रोविंस ऑफ सिंध commonly known as the Darga of Jhandewala Peer. It is common ground that Peer Rashidullah Shah was the last Sajjada Nashin, the person who sits on the Sajjada or the carpet on which prayers are offered. मुसले ते वेहंदो आहे मुसलो सजादा नशीन जी माना आहे सजादा आर दी कार्पेट ऑन विच प्रेयर्स आर ऑफर्ड माना कई अथसि और स्पिरिचुअल प्रिसेप्टर ऑफ दी दरगाह एंड ऑल्सो दी मुतवली आहिनि ॿ हैसियत वारो हिकिड़ो मुतवली आहे ॿियो सजादा नशीन आहे ऑफ दी वक्फ प्रॉपर्टी attached to the dargah to it. He died, meaning Peer Rashidullah Shah joko, so died May 1922. Peer Sai Rashidullah Shah wafat kiya hai May 1922 mein. Sai Shah Mardan Shah joko Subhatullah Shah Sai jo joko walid sahab unhe wafat kiya 1921 mein, yani ikle saal jo farq hai. Hoda Peer Jhande wala, hoda Peer Sai Pagar. The eldest of them, in means vado joko Ziauddin Shah thereupon claimed to be successor of his father. Ziauddin wado unhe cho ta mujhi dawa kai unhe. Thereupon claimed to be the father as Sajjada Nashin and Mutawalli and asked for the position of the Waqf property. Waqf property jaga hai. उहा मूंखे मिले ॼण इन दावा कई ज़ियाउद्दीन शाह साहब वॾो उमिरि में वॾो. हिज क्लेम वॉज रेज़िस्टेड बाए द थर्ड सन, टियों पुटु जेको हुयो साईं रशीदुल्ला शाह जो, अहसानुल्ला शाह, उन इन क्लेम खे रदि कयो इन जे ख़िलाफ़. ऐं हिज क्लेम वॉज रेज़िस्टेड बाए द थर्ड सन अहसानुल्ला शाह, who advanced various grounds, ke ketai buniyad panje dawa ja pesh kay to defeat the plaintiff. To je ka dawa hui unhe ke defeat karan je laye, unke rad karan je laye ketai buniyad ground budhai, so budhai, and to support his own right to succeed the deceased peer in both the offices. Bhai yani Sajjada Nashin ai pano Mutawalli bini asitun jo chinde muji dawa hai Ahsanullah Shah sahab. The subordinate judge dismissed the suit. Subordinate judge jo kone zamane mein pehli jithe case ho उन ॼण इन केस खे डिसमिस कयो, यानी पीर अहसानुल्ला जी ॻाल्हि खे रद्द कयो. बट ऑन अपील, वरी मथे जी वई अपील हुनजी, हिज व्यू वॉज ओवर रूल्ड बाए द कोर्ट ऑफ द जुडिशल कमिश्नर. जुडिशल कमिश्नर वटि जॾहिं वई उहा दवा, यानी 1923 खां पोइ 1924 में वई हूंदी आहे, पंहिंजो 28 में या कॾहिं, Sindh, who decided the case in favor of the plaintiff. To hone dawa vare te yani Ehsan Allah Shah sahab je favor mein judgment dini. The defendant has appealed to his majesty in council. Haan matlab ta Ziauddin Shah jo a defendant ho hai, उन अपील कई आहे हिज मेजिस्टी जी काउंसिल मंझि, प्रेवी काउंसिल मंझि. एंड द मेन क्वेश्चन फॉर डिटर्मिनेशन इज़ वेदर द प्लेंटिफ हैज इस्टेब्लिश्ड हिज राइट टू सक्सीड टू द ऑफिस ऑफ सज्जादा नशीन एंड मुतवली. त दवा करण वारो जेको आहे, मतिलबु त अपील करण वारो साहबु, तंहिं हाणे ॾिसणो रुगो इहो आहे त हू इन मामले में कामयाब वियो आहे या न, त मुतवली बि पाण आहे ऐं सज्जादा नशीन बि पाण आहे पंहिंजो ज़ियाउद्दीन शाह साहब. इट मे बी स्टेटेड दैट स्टेट एट द आउटसेट, शुरू में ई ॻाल्हि कजे, दैट इट इज़ नो लॉन्गर सजेस्टेड बाए आइदर ऑफ द पार्टीज़ that the succession is regulated by right of inheritance. Bini maja kaim dawa ya na kiya te hi varse ji gal, yani varso jo thindo a pehri wado put ko bio put jo vtyo one ji dawa bini na kiya. Right of inheritance ji dawa kai bini kon kiya, aur by election na ki wari ya dawa kai thau to ko asa ke chundyo vyo hai, yani अॻे जेको आहे सो नामज़द कयो असांखे, जेको गुज़री वियो यानी वालिद साहब, उन यादि हुआ कोन कई. इलेक्शन बाए दी मेंबर्स ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन, यानी जमात जा जेके माण्हू आहिनि उहे चूंडीनि कंहिं माण्हू खे, यानी त उहा बि दावा कोन कयो. त पीर साहिब जी चवण जी ॻाल्हि न, पर जमात जी ॻाल्हि, यानी झंडे वारनि जा मुरीद जेके आहिनि तन उन्हनि मज़ा ॿिन्ही खे, मतिलबु त या कोन था कनि त फलाण जमात मूंखे चूंडियो आहे, हुन न को हू थो दावा करे न को. नॉर इज़ देयर एनी डीड ऑफ डेडिकेशन, न को कोई दस्तावेज़ को आहे अहिड़ो जंहिं मंझि चयो वियो हुजे त हीउ फलाणे खे असीं ॾियूं था. और एनी एविडेंस ऑफ यूसिज, प्रिवेलिंग इन दी इंस्टिट्यूशन, त अहिड़ो को असां वटि हिकिड़ो दस्तूर आहे त भई फलाणे क़िस्म जो माण्हू जेको आहे उहो मुतवली थींदो, उहो सजाद नशीन थींदो, यानी वॾो पुटु या मतिलबु त जंहिंजे नाले ॾिनो वञे या अहिड़ो को दस्तावेज़ ॿई पेश कोन था कनि. विच गवर्न्स दी सक्सेशन एक्सेप्ट दैट बोथ द ऑफिसिस आर हेल्ड बाए वन एंड द सेम पर्सन. पर हाणे ॻाल्हि इहा आहे रुॻो त ॿई ऑफिसूं यानी मुतवली बि साॻियो माण्हू थींदो ऐं सजाद नशीन बि साॻियो थींदो, ॿई इतफ़ाक़ कनि था, यानी अपील करण वारो, दावा करण वारो ऐं जवाबदार ॿई, यानी एहसान अल्लाह शाह साहिबु, ज़ियाद शाह साहिबु, ॿई इन ॻाल्हि ते इतफ़ाक़ कनि था त जेको मुतवली आहे उहो ई सजाद नशीन आहे, जेको सजाद नशीन आहे उहो ई मुतवली थींदो. द पार्टीज़ आर एग्रीड दैट दी मुतवली फॉर द time being can nominate his successor. Jiko matlab ta mutawalli hai wo bai bai chon tha te wo nominate kare sake to panje manu ke for the time being can nominate his successor and then the person so nominated is entitled to succeed him. Jekar kai nominate kayo hai ta wo unhe jo सक्सेसर थींदो, वारिस थींदो. इट अपीयर्स दैट इन 1900 ईस्वी में, यानी वफ़ात खां 22 साल अॻु, पीर रशीदुल्ला एग्ज़ीक्यूटेड अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड हिब्बा नामा. हिब्बा नामा यानी गिफ्ट, तोहफ़ा नाम हिब्बा ॾिनी आई, called Hibbanama, deed of gift, in which the defendant, unamein defendant joko ho, yani Ziauddin Shah Jahan, was marked out as his successor. Unamein successor kayo vyo, 1900 ईस्वी mein. But the peer lived thereafter for many years, par zahar 22 saal po zinda rahyo, and it is undeniable that in 1916 he executed another document which is in the nature of a will. Je 1916 mein bhi ikri jan wasiyat je haisiyat sa ko kagaz pesh kayo hai 1916 mein, yani wafat ka qareeb 6-7-8 saal ag mein. This document states in clear terms, one maj zahab padran lafzan maj aahe, that he appoints the plaintiff, to jo ko dawa karan waro aahe, to be his successor. And it is signed in token of his consent by the defendant himself. Defendant on the sahi kahi hai. Defendant himself. It is clear that it abrogated the deed of 1900. Chetan maja zahir aahe ta inhe sa jan 1900 wari joko deed hoyo, joko dastavez ho, so rad thi holo, yani 1916 ma kane gal thi aahe to wa wari qaim randi. The defendant, however, urges that the rule allowing the incumbent of the office to nominate his successor, which derives its authority from the Muhammadan law, prescribes that the nomination can be valid only if it was made while the incumbent was on his deathbed. छो त जे बिस्तर मर्ग ते जेकर माण्हू हुजे त उन वक़्तु अहिड़ी का वसियत करे त उहा जेका असां क़ाबिल एतबार आहे ॿी न आहे. मतिलबु हीउ हिकिड़ो अजायो बहस जंहिं बि विधो भई रुॻो फलाणे मरण जे वक़्तु, हाणे मरण जे वक़्तु कीअं थींदो, मतिलबु ईअं माण्हू ओचितो मरी वञे हली ॿियो छा थींदो, कंहिं वक़्तु करे सघे थो. त मतिलबु त इहो हिकिड़ो आर्ग्यूमेंट लॻो त डिफेंडेंट हाउएवर अर्जिस दैट द रूल allowing the incumbent of the office to nominate his successor, which derives its authority from the Muhammadan law, prescribes that the nomination can be valid only if it was made while the incumbent was on his deathbed or was suffering from a mortal illness ya maut je un mein aaye matlab sakrat ki halat mein aaye cha aur but not when he was in good health par ठीकु हालत में जो हूंदो त उन वक़्तु जी इहा ॻाल्हि मंज़ूरु न आहे हाणे इहो त कानून पाण ठाहियो आहे कंहिं माण्हू जंहिं बि ठाहियो आहे दिस कंटेंशन इहो जेको ख़्यालु आहे इहो जेको दावा जेका आहे दिस कंटेंशन विच अपीयर्स टू बी सपोर्टेड बाय सम अथॉरिटीज़ के अथॉरिटियूं हिनखे सपोर्ट कनि थियूं अलाए कहिड़ियूं हुयूं ऑन दी मोहम्मद अल्लाह वुड प्रिवेंट ए मुतवली from appointing his successor if he died suddenly without any expectation of death yo chada jekar iye huje kanun to po ta hosto ko maanu mari vane to po wo to pesh kare kon sakdo matlab us kahe heart failure thi ho ko mari wale hosto to po na pesh kai kan ka pucha ko and render ineffective any appointment made by him at a time when he was not on his deathbed or suffering from such illness ani amal te ek lihaz ka hai na dawa ya rad kai hai jo bhi dawa pesh kai bhi nahi sahaban maja to wo dawa ya galat hai par kanun hi chanda hai wo kanun sahi na hai it is however unnecessary to make any pronouncement on the subject हिन ते जजमेंट ॾियणु प्रोनाउंसमेंट करणु बेकार आहे अननेसेसरी आहे ग़ैर ज़रूरी आहे एज़ देयर लॉर्डशिप्स कनकर त पाण जजिस जेके आहिनि लॉर्डशिप्स चवंदा आहिनि उन्हनि खे कनकर सभई इतफ़ाक़ राय आहिनि इन ते त विद द कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया दैट रशीदुल्ला शाह नॉट ओनली नॉमिनेटेड द प्लेंटिफ दावा करण वारे खे न रुगो हुन नॉमिनेट कयो हुन नालो वरितो हो एज़ अ सक्सेसर बाए दी इंस्ट्रूमेंट एग्ज़ीक्यूटिड बाए हिम इन 1916 में जेको कागज़ दस्तावेज़ ॾिनो आई बट ऑल्सो डिस्क्राइब्ड हिम एज़ हिज सक्सेसर इन वेरियस लेटर्स रिटन बाए हिम इन 1921 पर जे केतिरा ख़त आहिनि जनम जे माण्हुनि खे लिखिया अथसि पीर साहबु रशीदुल्ला शाह साहबु 1921 ताईं के ख़त आहिनि यानी 1916 खां वठी 1921 ताईं जनम जो हू बयानु करे थो ॿुधाए थो माण्हुनि खे त मूं फलाण पंहिंजे पुट खे नॉमिनेट कयो आहे ही ऑल्सो कन्फर्म्ड द नॉमिनेशन टू सेवरल रेस्पेक्टेबल पर्सन्स केतिरनि रेस्पेक्टेबल पर्सन रेस्पेक्टेबल हिन जे नज़र में हुन ज़माने में कहिड़ो जेको अंग्रेज़ जो ऑफिसर जो नौकर हुजे उहो जेको आहे रेस्पेक्टेबल आहे हाणे या त असांजे लाइ रेस्पेक्टेबल कोन्हे त अंग्रेज़ जो नौकर रेस्पेक्टेबल हुजे असांखे सख़्तु कावड़ थी अचे हिन ॻाल्हि ते पर ईअं हुयो ॼण कोर्टूं हिन ते हिननि छाजे लाइ वञी काफ़र जे कोर्टुनि में दरॿारनि मंझि वञी पेश कयूं आहिनि पंहिंजूं दरख़्वास्तूं त बहरहाल पोइ रेस्पेक्टेबल उहो ई चइबो आहे ही ऑल्सो कन्फर्म्ड द नॉमिनेशन टू सेवरल रेस्पेक्टेबल पर्सन्स हू हैड कन्वर्सेशन्स विद हिम ड्यूरिंग हिज लास्ट इलनेस एंड विद इन ए शॉर्ट टाइम प्रायर टू हिज डेथ जेके रेस्पेक्टेबल यानी अंग्रेज़ जा नौकर शाही जा माण्हू हुआ उन सां ॻाल्हि जेका हुन कई पीर साहिबु त उन उहे बि ईअं चवनि था थ्री ऑफ दीज पर्सन्स उहे टे आहिनि अहिड़े क़िस्म जा माण्हू थ्री ऑफ दीज पर्सन्स वर ऑफिशल्स हू ऑक्यूपाइड रिस्पॉन्सिबल पोज़ीशन्स अंडर दी गवर्नमेंट जा ज़िमेदार शख़्स हुआ यानी कलेक्टर या मुख़्तियारकार या छा के हूंदा and they say that the late peer told them e tai chonda hanala unja filal kunda likhyo that peer asange budhayo told them in 1921 and 1922 that the plaintiff was to succeed him to jo dawedar aahe appeal karne waro aahe wo yani ziauddin shah sahab jo so the learned judges of the appellate court rightly attached importance to their testimony appellate court jeko hi une ene shayad ye ki ahmiyat dini and no attempt has been made to impeach their credit त उन्हनि माण्हुनि खे जेके टे ॼणा आहिनि उन्हनि खे यानी कंहिं को रद्द न कयो आहे न को इम्पीच कयो आहे यानी कंहिं को दावा कोन कया त इहे ग़लति माण्हू आहे ख़राबु माण्हू आहे कूड़ा माण्हू आहिनि या सचा न आहिनि बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटनेस ऑन द सब्जेक्ट इज़ ए फिज़िशियन पर हिकिड़ो डॉक्टर आहे तबीब आहे हकीम आहे हू ट्रीटेड द पीर फॉर ए मंथ बिफोर हिज डेथ डॉक्टर साहबु जेको आहे मतिलबु फिज़िशियन जेको तबीब हूंदो को उहो हुनजो नालो कोन लिखियो अथसि ही स्टेट्स दैट दी डिसीज़ शोड हिम द डॉक्यूमेंट ऑफ 1916 एंड टोल्ड हिम दैट ही हैड अपॉइंटेड हिज सन चए थो मूंखे ॾेखारियो आहे उहो कागज़ उहो तबीब थो चए त मूंखे 1916 वारो कागज़ ॾेखारियो पीउ साईं ऐं पंहिंजे ऐं चयईं त मुंहिंजो पुटु जेको आहे सन द प्लेंटिफ हाणे ई प्लेंटिफ मथो असांजो ख़राबु था कनि मुंहिंजो दावा करण वारो जेको आहे यानी अपील करण वारो एज हिज सक्सेसर उहो सक्सेसर आहे यानी तबीब खे ॿुधाईं तबीब कूड़ो हुजे पोइ हाणे छा कंदासीं दिस विटनेस इज़ रिलेटेड टू बोथ दी पार्टीज़ अचे थो इहो माण्हू जेको तबीब आहे सो ॿिन्ही जो माइटु आहे रिलेटेड आहे उन्हनि ॿिन्ही जो एंड अपीयर्स बी ए डिसइंट्रस्टेड पर्सन ऐं हुनखे को दिलचस्पी कोन्हे त हीअ थी हुजे या हू हुजे यानी हू ग़ैर जानिबदार आहे ग़ैर जानिबदार जंहिंखे चइजे डिसइंट्रस्टेड आहे हुनजो कंहिं हिकिड़े धुर मंझि इंट्रस्ट कोन्हे त हीअ हुजे या हू हुजे पर हू ॻाल्हि करे थो सची इट अपीयर्स दैट दी लेट पीर वॉज़ ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ दी ख़िलाफ़त मूवमेंट चए ज़ाहिरु ईअं थिए थो जज चवनि था हालांकि अंग्रेज़ जो औलाद ई जेके आहे से ख़िलाफ़ु हुया ख़िलाफ़त मूवमेंट जे पर हीअ चए थो त पीर साहिबु जेको हुयो वॾो सो ख़िलाफ़त मूवमेंट जो माण्हू हो एंड नोइंग एज ही डिड जीअं हुनखे ख़बर हुई त हीउ मुंहिंजो पुटु जेको आहे दैट दी प्लेंटिफ शेयर्ड हिज पॉलिटिकल व्यूज़ मूंसां मुंहिंजे ख़्यालात सां हम आंग आहे इट वॉज़ ओनली नेचुरल दैट ही शुड फेवर दी सक्सेशन ऑफ हिज सन हू वुड हेल्प जो इहो नेचुरल आहे त हुन माण्हू जो खे पंहिंजो वारिस मल्हाईंदो जेको द मूवमेंट आफ्टर हिज डेथ उनखे कंटिन्यू रखे मोर ओवर द प्लेंटिफ वॉज़ नॉट ओनली द एल्डेस्ट सन पर न रुगो हू सभिनी खां वॾो फर्ज़ंद हो बट ऑल्सो बेस्ट फिटेड टू परफॉर्म द फंक्शन्स ऑफ द हेड ऑफ द इंस्टिट्यूशन पर हू ॼण इन जे बि लाइक़ु हुयो हर नमूने सां त इन इंस्टिट्यूशन खे इन दरगाह खे हलाए सघे हलाइण जो मुतवली सजादा नशीन जी ज़िमेदारी अदा करे सघे मतिलबु त न रुगो वॾो पुटु हो पर यानी उनजे लाइक़ु हुयो क़ाबिल हुयो उन सलाहियतूं हुयुसि जंहिंजे करे उहो हलाए सघे दी एविडेंस डॉक्यूमेंट्री एज़ वेल एज़ ओरल जेको ज़बानी ऐं जेको दस्तावेज़ी एविडेंस आहे प्रूफ सभु सबूत आहे एज़ वेल एज़ ओरल फर्टिफाइड यानी उन सां मज़बूत थिए थो उनजो उनजी दवा एज़ इट इज़ बाए द सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस लीव्स लिटल डाउट दैट पीर रशीदुल्ला शाह appointed the plaintiff to be his successor jeko dawa karan waro a appeal karan waro a unhe ke appoint kayo hai ya jene gal ma sabit the thi and the appointment satisfies the condition mentioned above I appeal ne since appointment ma ja ye jeke condition aahe sahab सेटिस्फाई थिए थी यानी सही लॻे थी असांखे बट इट इज़ क्लेम्ड बाए दी डिफेंडेंट पर जेको साईं एसाला शाह आहे डिफेंडेंट आहे उहो दैट ही वॉज़ द लास्ट पर्सन नॉमिनेटेड बाए हिज़ फादर चवंदो आऊं आख़िरी होसि जंहिंजो नॉमिनेट कयईं मूंखे टू सक्सीड हिम बट ही हैज़ फेल्ड टू इस्टेब्लिश हिज क्लेम चए पोइ उन ई दावा में को सबूत पेश करे न सघियो आहे देर इज़ नो डॉक्यूमेंट सब्सिक्वेंट टू 1916 खां पोइ जेको डॉक्यूमेंट को कोन्हे टू सपोर्ट हिज क्लेम एंड दी ओरल एविडेंस प्रोड्यूस बाए हिम इज़ होली अनरिलायबल चए जेको बाक़ी ज़बानी सबूत पेश कयो अथसि उहो भरवसे लाइक़ु न आहे एंड वू हैज़ बिन rightly rejected by the court of appeal in India ते उहा कोर्ट ऑफ अपील जेको आहे हुनखे पहिरीं रद्द करे चुकी आहे. दी सबॉर्डिनेट जज जेको हुयो हू ट्राइड द केस डिड नॉट थिंक दैट द लेट पीर मेड एनी डिक्लेरेशन इन फेवर ऑफ हिज एल्डर सन ड्यूरिंग हिज इलनेस. सबॉर्डिनेट जज जेका न हेठी जज कोर्ट जेका हुई 1924 वारी 23 वारी हुन जज खे इहा ॻाल्हि सम्झ में न आई हुई त को ई डिक्लेरेशन कई अथसि पंहिंजो आख़िरी इलनेस में जे ज़माने में. एंड एज़ द लर्नेड जज हैड द एडवांटेज ऑफ सीइंग द विटनेसिस एंड वॉचिंग देयर डिमीनर हिज फाइंडिंग सो फार एज इट डिपेंड्स अपॉन द upon the credibility of oral evidence cannot be lightly interfered with. To hunji zubani jeka hui je kon je uthan vihan je namune maja jo kon ditho one ke halko natho samjhi sakje. His judgment is an unusually lengthy judgment, vadi digi hai and lengthy document and contains an elaborate discussion of matters which are not altogether relevant. Te unne me web galyu han jin jo ko vastu kone in judgment sa in dawa sa that discussion has tended to obscure the real question or discussion edi digi aahe je unhe sa ke je haqeeqatun aahen wo matlab un unda hunti thi wanali matlab sab padhri na thiyun tan. That discussion has tended to obscure the real question in controversy between the parties. Jo ko masalo aahe unhe ka bahar nikri vej di gal parties and to lessen the importance of the documentary evidence furnished by the deed executed by Rashidullah in 1916. Jadone discussion je kare to 1916 wali jo Rashidullah sahab jo ko kagaz jo dastavez thayo hoyo unhe ji ahmiyat ghatji thi wanje ali. And the letters written by him in 1921 je ke khat likhya hai maun ke 1921 isvi tai janm ji aap gal kai das panje piriazi piriaziin shah je mutalliq unhe ji ahmiyat ghatji thi wanje. Only a few months before his death de sabhi galyun je kyan unhe majan un pehri da un maj kon khayal rakho vyo ne gal jo. It is to be observed that the law gives a right of appeal from a judgment of a trial court on questions of fact as well as on question of law. Yani court ke jan jo haq hai ta nargo haqeeqatan te matlab ta court mathi da wani sakje do par kanoon jo ko nukto hundo to unhe je kare mathi wani sakje do. And the court of appeal, after carefully weighing and considering the judgment, has to make up its own mind. Wo appeal wali jeka court aaye sa panjo faislo kare sake thi sabhi galan ke maape tore make up its mind and cannot shrink from overruling it. Par jekar aage dawa galat nazar aache thi to unhe ke rad karan mein ki baan na gurje honge. On a full consideration of all material jere sabai galyun pesh kayu wanan un te soch vichar karan ka po je kane ruling je ko un pehri dawa je khilaf lage thi to unhe ke bian matlab rad karan maj ki ba na gurje court ke. It is satisfied that the judgment is clearly wrong. Wa judgment je ka isa galat hui. The learned judges who heard the appeal in the present case jeke hier jan vidhiwan have given convincing reasons for dissenting from the trial judge jeje onen so he jeje jeke trian hier matlab in court ja onen changi tarah soch vichar kayo ane gaal te appeal in the present case have given convincing reasons फॉर डिसेंटिंग फ्रॉम द ट्रायल जज. ट्रायल जज खां जे उबतड़ फ़ैसिले करण में जा सभु सही रीज़न्स ॾिना आहिनि. एंड देयर लॉर्डशिप्स आफ्टर एग्ज़ामिनिंग द एविडेंस कनकर इन द कंक्लूजन रीच्ड बाय देम. ऐं हीअ जेके बि असांजे लॉर्डशिप्स आहिनि टई ॼण हिक ॿिए सां मुआफ़िक़ आहिनि, मुआफ़िकत रखनि था. It must therefore be held that the plaintiff was validly appointed to the office of mutawalli. In a kare dawadar jo ko hai yani sa ziauddin shah jo ko, so sahid mutawalli muntakhib kayo yo, and also of sajjad nashin bhai surat hone ke and the defendant's appeal arising out of the suit brought by the plaintiff to establish his title to both these offices consequently fails. Or nakam thi vanje panje Sai Ehsan Allah Shah ji jeka matlab ta hai appeal sa nakam hui. This disposes of the principal suit. आम जेको सूट आहे केस आहे उहो हिन सां डिस्पोज़ थो कजे. एंड देयर लॉर्डशिप्स न मस्ट नाओ डील विद द सूट इंस्टीट्यूटेड बाय द प्लेंटिफ टू रिकवर ए लाइब्रेरी. जे हाणे ॿियो जेको केस आहे सो आहे त लाइब्रेरी खे रिकवर कयो वञे. द लाइब्रेरी वॉज़ गिफ्टेड टू हिम बाय हिज फादर इन 1909 में गिफ्ट ॾिनी वई ॼण पीर साहिबु पंहिंजे पुट खे हिनखे यानी ज़ियाउद्दीन शाह खे. द गिफ्ट विच वॉज़ सेड टू हैव बिन मेड बाय वर्ड ऑफ माउथ पहिरीं ज़बानी ॾिनी वई वॉज़ सब्सिक्वेंटली कंफर्म्ड बाय द डॉक्यूमेंट ऑफ 1916. त वॉज़ 1916 वारो डॉक्यूमेंट जो हुयो तंहिं सां ॼण उन खे कंफर्म कयो वियो. विच हैज़ ऑलरेडी बिन रेफर्ड टू. देर इज़ एविडेंस टू शो दैट द लाइब्रेरी वॉज़ इन द पोज़िशन ऑफ द प्लेंटिफ. And in September 1922 वफ़ात कई आहे साईं रशीदुल्ला शाह साहिबु तंहिं वक़्तु जॾहिं लाइब्रेरी पीर साईं पंहिंजे ज़ियाउद्दीन शाह जे हथनि में हुई. ऐं वैन ही वॉज़ फोर्सिबली डिस्पोज़ेस्ड बाय द डिफेंडेंट पोइ जेको आहे साईं एहसान लाल शाह हुनखे कढी छॾियो पंहिंजो हुन लाइब्रेरी मज़ा या उहो मतिलबु कंहिंजे कब्ज़े में कंहिं ज़ोरीअ. The question, however, is whether the library was private property. Haan sawal yo to the to a private property hui yani Pir Sai Rashidullah Shah ji ya dargah sa vasto ho ne library jo or as urged by the defendant formed part of the waqf property dedicated to the shrine. Waqf property hui jaga dargah jo hisso hui. There's no reliable evidence that it belonged to the peer in his private capacity. Je ko suboot kone ko je mana sabit thie to bhai private property hui peer sahab ji panje kharch te khayai panjo dargah jo kharch te kono vartai ya cha kitab je ke bhi a. There's no reliable evidence that it belonged to the peer in his private capacity, and all the circumstances point to the conclusion that it was possessed by him as the head of the दरगाह. जो दरगाह जो मुख हुयो यानी वॾो हुयो. इन करे जेके किताब विताब हीअ जेके बि लाइब्रेरी ठाही आहे दरगाह जे वॾे जी हैसियत सां ठाही. इनडीड द लर्नेड काउंसिल फॉर द प्लेंटिफ जेको वकील आहे प्लेंटिफ जो हुनजो फॉर द प्लेंटिफ एडमिट्स दैट ही सीक्स टू रिकवर पोज़िशन ऑफ इट. जॾहिं असांखे उहो मिलणु खपे नॉट एज़ हिज़ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट एज़ ए वक्फ प्रॉपर्टी विच अपरटेंस टू द इंस्टीट्यूशन. जे लाइब्रेरी असांखे मतिलबु पंहिंजे प्राइवेट प्रॉपर्टी जी हैसियत सां न पर वक्फ जे हैसियत सां जेका दरगाह जी हैसियत दरगाह जी लाइब्रेरी रहंदी. द डिफेंडेंट कैन नॉट एंड डज़ नॉट ले एनी क्लेम टू इट. इन करे जेको जवाबदारु आहे यानी साईं एहसान लाल शाह उन ते को कब्ज़ो पोइ न त क्लेम नथो करे सघे. इफ़ इट इज़ हेल्प टू बी ट्रस्ट प्रॉपर्टी जेकर ट्रस्ट प्रॉपर्टी आहे त पोइ मतिलबु त नथो दावा करे साईं एहसान लाल शाह साहबु. लाइब्रेरी ते करे सघे. द लॉर्डशिप्स थिंक दैट द लाइब्रेरी शुड बी डिक्लेयर्ड टू फॉर्म पार्ट ऑफ द वक्फ. जेके जज आहिनि चई उहे चवनि था त इहा वक्फ़ जी प्रॉपर्टी जो हिसो हुअणु घुरिजे. अटैच द श्राइन जेके दरगाह सां जंहिंजो वास्तो आहे. एंड द डेक्री ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील शुड बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली. डेक्री हुन लिहाज़ खां मुनासिबु तरीक़े सां बदिलाई वञे. As the plaintiff has established his right to the mutawalli of the waqf property, so the waqf jo mutawalli hi hai, he is entitled to recover possession of the library together with its appurtenances as described by the court of the judicial commissioner. And the result is that while appeal number 62 of 1934 is dismissed in toto totally yani sahi dismissed kaje, the connected appeal number 63 of 1934 is accepted so far as to make it clear that the library is not the property, private property of the plaintiff, but as waqf property. दाण मतिलबु दावेदार साईं रियाज़ साहब जी पर्सनल प्रॉपर्टी आहे न आहे, पर इहा दरगाह जी प्रॉपर्टी आहे ऐं पंहिंजो वक़्फ़ प्रॉपर्टी आहे. ही इज़ इंटाइटल टू रिकवर पोज़ीशन ऑफ द लाइब्रेरी. हुनखे हक़ आहे त पंहिंजो रिकवर करे, यानी पंहिंजे कब्ज़े में करे लाइब्रेरी विद एपरचुनेंस, हुन में जेके मतिलबु किताब शयूं आहिनि सो ई, एंड होल्ड इट इन हिज़ कैपेसिटी एज़ द हेड ऑफ द दरगाह ऑफ झंडे वाला पीर, झंडे वारे पीर जे दरगाह जे अॻवान जे हैसियत सां उहो मुतवली आहे ऐं पंहिंजो हुन सजाद नशीन आहे. द अपीलेंट हैविंग फेल्ड ऑन द वाइटल पॉइंट्स, अपील करण वारो यानी साईं अहसान अल्लाह शाह जेको आहे छो नाकाम वियो आहे, साबित करण में पॉइंट मस्ट पे द कॉस्ट, उहो पंहिंजा भरे ॾिए ख़र्चु जेको आहे कोर्ट जो. Of both his both the appeals bini appeal jo kharch bhare diye, the lordships will humbly advise his majesty accordingly. yani hukumat ke jo judge je kan se yo arz rakhanda te khatam thi ya appeal je ka judgment khatam di. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.